Rodrigo, que rep la pilota en la banda, le dobla Lucas Orban. Peradí va la pilota, se queda más a curta la pilota de Rodrigo. Tiene que rectificar Lucas Orban tocando a Rele, pero André Gómez, este nuevamente, pero Lucas Orban. Lucas Orban desde la banda, que las entra. Febulí de cabo. Del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Esta volta des de la banda esquerra, la pilota servida per la muralla, Lucas Orban, buscant l'arribada d'un home que sorprenguera en segona línia, el troba en el Sultan, en el 8, en Soso Fegulí, l'Algeria que remata de cap, el suficient per allunyar la pilota fora de l'abast del porter Diego Mariño i fer el segon abans d'arribar el descans. Ha marcat el segon el València. 36 d'encontre en Mestalla, València, Alcácer i Fegulidos, llevant Unió Esportiva 0.